χωρίς εντάσεις. Μπορεί να υπήρξαν εντάσεις. Ειλικρινά θα ήθελα να πω σε όλους, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι όλοι σας για αυτό εντάσεις. Επαναλαμβάνω ότι στα μάτια όλων σας χωρίς εντάσεις. Βλέπω μόνο συνεργάτες για να βάλουν πειραία. Λες αυτοπαραφύρωσε ένα και δύο και τρία και τέσσερα φίλε. Κάποιο άγνωστο νερό. Όσο κι αν ψάχνω.